je spousta jiných míst. A nás čeká dlouhá cesta, klid! Zkus klidnější být. Spousta míst, jak moc? Ne, klubu, pojď! Neboj se! Anglie čeká! Půjdeš, kam půjdu já, cestou se už čas nezastavíš. Co vím, je třeba zvládáš, jak co dělám, ať víš. Svět má svůj temný řád, nám dá svou sílu znát. Se si neli svou list, no s tím nic nenaděláš. Některé bylinky. A podívej, tohle je hezmánek. Děláme z něj odvar, je výborný proti nachlazení, na dobrou náladu. A tybián, čichni si. Výborný proti vším, na žaludeční potíže, proto taky používáme v kuchyni. Víc, jak dobrá cesta, co vím, bude tvé. Tak dávej pozor, řádně cvič a máš to vyhrané. Čas se letí a já toho tolik stále neumím. Jen pár let a sám budeš mistrem. V příští vesnici tě naučím, jak si vyrobit svoje vlastní ranhojické nástroje. Je to blízko u Londýna. Jak ruku. Cest je jedna tisíc, do kterou jít mám marně se ptá. Tak mač a nechej si říct, svůj směr si sám vybíráš. Že cíl se vzdálený zdá, hoď půjde o kousek dál. Tak je těch kroků víc, no snad by se nepočítal. V támhleté vesnici mám tam jednu kamarádku, kterou jsem dlouho neviděl. Konečně si odpočíneme. Trénovat budeš. Odpočívat můžeš, až budeš starší. Op. Čas mě letí stále staré krátké gatě nosit mám. Chlapci bude krásný chlap a žije i tvár zná. Čas mě letí, moc mě stojíš, jídlo stále jíš. Práce čeká, jíst budeš. Asi zasloužíš. Sloučka, co jsem si psal, stává se kluk starzárubní. Už více usnů jsem měl, tenhle zdá se jedinečný. Já jsem učeník byl, vím, zbývá měsíců pár. Přijde léto a on, zas půjde též růdá. Jsme zpátky! Jo! Štína a chladný dešť tu nás provází. To výstupě nic nemáme, Ježíši neznáme. Vím, že až si vás dojdu, už vás nepustím. Mí předmaničci, já vás objevím. Hej, kluku! Jdi! A najdi své sourozence. Ale dáme na sebe pozor a do večera se vrať. Přísahám, že obědí. Tam nahoře vidím já, koupila jsem ten dům před dvěma lety. Víte, kam šli pekaři, žila u nich moje sestra. Odstěhovali se dávno předtím, než jsem ten dům koupila. Znáte Pokerela? Bukerel, mistr cechoslovanského tesarského. Prosím, musíte... Trenere, Bukerel je mrtvej. Už to bude skoro rok. A paní Aylvinovou, tu znáte? Ta si vzala mého bratra, Jonathana. Kdo? Ano, Aylvinovi řezníci. Ti měli malého chlapečka. Na ty si nepamatuju. Ano, měli, miminko, to si nemůžeš pamatovat, protože ten malý onemocnil a umřel.